Легендарная беларуская Атлантыда вяртаецца. Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім. Ці паглядаем мы, шпацыруючы па родным горадзе, ўгару ў неба? Мы толькі ходзім панура, гледзячы сабе пад ногі, а ў лепшым выпадку перад сабой, не задзіраючы галавы. А што калі ў тым жа Менску падняць галаву, зірнуць на дахі дамоў, угледзецца ў іх? Зрабіце гэта, і раптам вы ўбачыце немала скульптураў, барэльефаў, перадусім у цэнтральнай частцы сталіцы, на знакавых будынках. ГУМ, Міністэрства ўнутраных справаў, жылыя дамы прывакзальнай плошчы, палац прафсаюзаў. Вялікі тэатр оперы і балету, мастацкі музей, багата ўпрыгожаныя скульптурнымі кампазіцыямі. Але што яны сабою ўяўляюць? Каго і што адлюстроўваюць? Хто пасяліўся на дахах у скульптурных кампазіцыях, барэльефах? Разгадаўшы гэтую таямніцу, напэўна ж Мянчук, беларус, дадасць сабе веду пра айчынную гісторыю, культуру, інакш адчуе горад, у якім жыве. Маім госцем сёння культуролаг Раман Абрамчук. Раман, я толькі вось некалькі ўпрыгожаных скульптурамі будынкаў назваў. Працягніце, калі ласка, гэты унікальны спіс. Так, сапраўды, даволі багаты Менск на скульптуры манументальныя, якія знаходзяцца на дахах альбо на фасадах. Ну і каб працягнуць спіс, я назаву архітэктурна-будаўнічы каледж, які троху наводшыбе знаходзіцца ад цэнтру. Інтэрнат БНТУ леваруч ад цэнтральнага корпусу, таксама мала хто заўважае кабету на дах. Дом на вуліцы Чырвонай, афіцэрскі дом, пад шпілем усім вядомы. Ну і некаторыя іншыя на вуліцы Захараўская, тая ж Сувораўская вучэльня. Адным словам, спіс даволі значны. І першае, што мне хацелася б ад вас даведацца, калі скульптура пачала з'яўляцца на фасадах і дахах менскіх будынкаў? Верагодней за ўсё з'явілася разам з распаўсюджваннем каталіцызму яшчэ ў сярэднявеччы, разам з прыйсцем да нас каталіцкіх ордэнаў, якія аздаблялі будынкі касцёлаў скульптуры. Гэта вельмі распаўсюджаная традыцыя. Затым ва уніяцтве гэта стала вельмі такой самабытнай беларускай ўжо традыцыяй, драўляная скульптура на фасадах. Як я разумею, барэльефамі, скульптурамі ўпрыгожвалі ж не кожны будынак. Значыць, пэўныя будынкі гэтымі скульптурамі хацелі вылучыць. Вядома, ўпрыгожвалі, скажам так, статусна, вылучалі дамы на скрыжаваннях альбо, ну, ўжо паводле іх значэння, кафедральны сабор, хутчэй за ўсё, быў бы ўпрыгожаны такімі скульптурамі. Ну і калі мы ўжо бярэм савецкі перыяд, вядома, ўпрыгожваліся дамы, дзе, дапустим, пражывалі афіцэры вышэйшых рангаў. Наколькі гэта было ўвогуле, скажам так, у беларускай традыцыі характэрна для культуры гэта менавіта народу? Вярнуся да тэмы уніяцтва, дзе скульптура драўляная, разная стала самабытнай традыцыяй. Гляньце, як яна стала канфліктаваць з русіфікацыяй гэтага краю. Калі праваслаўная царква стала ціснуць на уніяцкую, то вядомы такі факт, скульптуры драўляныя былі выкінуты на падворкі і пасечаны. Як ідалаў іх секлі, адсекалі рукі, ногі. Зараз вось у музеях мы можам пабачыць драўляную скульптуру з уніяцкіх храмаў з адсечанымі рукамі, нагамі, галовамі. І гэта вось, скажам так, спадчына 19-га стагоддзя акурат. Таму, хоць яна і прыйшла з захаду, але стала ўласна беларускай аўтэнтычнай традыцыяй. Пасяляць на дахі дамоў антычных багоў вельмі характэрная такая асаблівасць еўрапейская. Скульптурныя кампазіцыі, прычым вельмі часта базуюцца на сюжэтах мітаў, легендаў, у якіх закладзеная жыццёвая філасофія, мудрасць, алегорыі. А ў Беларусі ёсць такія прыклады? Ёсць вось гэтае вяртанне да антычнай нават традыцыі? Пра Мінск мы можам сказаць толькі адзінкава антычнай багіні Деметры з дзецьмі ёсць на будынку Міністэрства ўнутраных справаў, і гэта дарэвалюцыйная скульптура. Зямля належала графу Чапскаму, і там быў збудаваны будынак земляробчае таварыства ўзаемадапамогі. І фасад быў упрыгожаны скульптурай багіні Деметры, багіні ўрадлівасці і земляробства. Але калі мы зірнем на такія гарады, як Львоў, як Вільня, і мы заўважым, што там скульптура на дахах, на фасадах гэта вельмі распаўсюджаны прыём аздобы, менавіта антычныя боствы альбо нейкія персанажы антычнай міфалогіі, то мы можам меркаваць, што ў Мінску таксама былі скульптуры такія, Деметра была не адзінкавай. Вядома, што 20-е стагоддзе вельмі добра прайшлося па нашым горадзе і, на жаль, мала што пакінула. Дык якіх герояў, перадусім беларусы, узнеслі на дахі, зрабілі, так бы мовіць, сваімі багамі ці паўбагамі? Якое боства яны нясуць? Пасля Другой сусветнай былі патрэбны працоўныя рукі, і з вёсак масава з'язджаюцца сяляне, якія паступова становяцца гараджанамі. І менавіта яны становяцца героямі гэтага часу, перыяду аднаўлення горада, збудавання яго наноў. Вядома, гэта героі-калгаснікі і калгасніцы, навучэнцы тэхнікумаў, інстытутаў. Вось яны стаяць на дахах, дзяўчаты, хлапцы з кніжкамі пад мышкай, у вышыванках сялянскіх, як знак іх прыналежнасці да вёскі, ну і адначасова да беларушчыны. Дарэчы, была ідэалагічная ўстаноўка у скульптараў пазначаць так нацыянальную прыкмету скульптуры вышыванкай, арнаментам нацыянальным. Калі мы зірнем на скульптуры ў храмах, мы ўбачым пакорлівасць, святасць, заглыбленасць ва ўнутранай перажыванні. А якія, так бы мовіць, цноты адлюстраваліся вось у гэтых новых героях, якіх узнеслі аж на неба ў савецкія часы? Савецкая ідэалогія прадугледжвала ў чалавека толькі адно, яго карысць для грамадства, яго функцыя. І таму гэта найперш і выяўлялася ў скульптуры, прафесія чалавека, яго фізічная моц, ўсё тое, што ён можа аддаць грамадству вялікай камуністычнай будучыні. Адкуль жа скрыпачка на палацы прафсаюзу? Я лічу як выключэнне, як неабходны рэверанс. Яшчэ Сталін заўважаў, што старая інтэлігенцыя павінна адысці, і мы мусім выхаваць новую працоўную, вытворчую, заводскую інтэлігенцыю, тэхнічную. Найперш тэхнічная інтэлігенцыя была патрэбна. Музыка, культура, гэта ўсё было ўжо друга сна. Яно нават успрымалася як тое, што мусіць натхняць рабочага на працоўныя подзвігі. І мы ў іх прачытваем металогію таго часа. Безумоўна, бо гэтыя фігуры, яны глыбока сімвалічныя. Прачытваецца в каштоўнасці культуры таго часу, матывацыі, грамадства. А што можна казаць пра мастацкія вартасці гэтай скульптуры? Гэта быў канон сацрэалізму. На мой погляд, яна не была вельмі крэатыўнай, яна была надта рэалістычнай. Яна выяўляла чалавека, працаўніка, так як ёсць. У тым кантэксце мінская скульптура, гэта высокамастацкая скульптура, бо рабілася прафесіяналамі высокага ўзроўню, Андрэем Бембелем, Глебавым, Селіхановым, Роберманамі, Сомавай. Гэта імёны, якія, в прынцыпе, упісаны ва ўсе кананічныя падручнікі па савецкай манументальнай скульптуры. Яны гарманічныя вось у гэтым архітэктурным ансамблі прыкладам цяперашняга праспекта Незалежнасці. Ужо ў час усталявання гэтых скульптур іх жорстка крытыкавалі. Крытыкавалі за тое, што іх нельга разгледзець, што яны надта высока, альбо што яны перагружаюць будынак, як, напрыклад, Дом культуры прафсаюзаў. Іх надта шмат там. Але на мой погляд, насамрэч, гэта і ёсць падспуднае выражэнне іх сутнасці. Яны знаходзяцца вось на такой адлегласці дыстанцыі, як фактычна члены палітбюро ад рэальных працаўнікоў. Яны на недасягальнай адлегласці. Як гэта спецыяльна рабілася? Думаю, што гэта так падсвядома атрымалася. Быццам бы крытыкавалі, але ніхто іх так і не здымаў. Больш за то іх аднаўлялі. То бок яны фактычна там прыжыліся. Каб гэта рашэнне архітэктурнае, дызайнерскае было памылковым, я думаю, яно б не прыжылося, а яно стала тэндэнцыяй. Нягледзячы на тое, што мела такую даволі значную крытыку. І я думаю, што гэта вельмі добра ўкладаецца ў канон той культуры паўбагоў, паставіць далёка-далёка на недасяжны дах, каб мы маглі толькі марыць аб іх жыцці, не маючы магчымасці нават разгледзець без бінокля. Нацыянальная адметнасць існавала ва ўсёй гэтай скульптуры ці не? Насамрэч, універсалізм прысутнічаў выразнай. Скульптура была ідэнтычнай ва ўсім Савецкім Саюзе, але свядома нашыя скульптары выкарыстоўвалі арнамент. Вось гэта маркер, якім яны пазначалі нацыянальную прыналежнасць скульптуры, якія знаходзяцца на мінскіх дахах. Гэта было ідэалагічнае рашэнне, яно прапісвалася ў творчых дакументах. На калёне, на плошчы Перамогі, на гэтай стэлі таксама прысутнічае арнамент. На Сувораўскай вучэльні барэльефы з партрэтам Суворава таксама прысутнічае беларускі арнамент. Хаця сувязь відавочна супярэчлівая. Георгі Заборскі разам з творчым калектывам, які ўпрыгожваў, вырашылі свядома прывязаць. Раман, вы праводзіце экскурсіі па Мінску. Ці цікавая гэта скульптура сучасным людзям, моладзям і замежнікам, якія ўжо з'яўляюцца тут у якасці турыстаў? Адназначна так. Ёсць экскурсія, вось цэльны маршрут па скульптурах на дахах менскіх, і я бачу, як людзі шчыра ўражаны, мінчукі перадусім, і здзіўлены тым, што яны пачулі, пабачылі. Здаецца, просты метад зірнуць уверх, але яны адзначаюць, што да, мы б гэтага самі не зрабілі, не здагадаліся. І замежныя турысты таксама шчыра здзіўлены. Ну, для іх увогуле сацрэалізм, гэта як тэра інкогніта, вельмі прывабная. Сёння іншы час, іншыя стылі, іншае мастацтва. Ці ёсць перспектывы ў вяртанні скульптурных кампазіцыяў на фасады будынку? Ужо не сацрэалістычна стылю накірунку. Ці трансфармуецца вось гэтая традыцыя ў нешта новае, дапасаваўшыся да сучасных архітэктурных формаў і будаўнічых матэрыялаў? Безумоўна, можа, чаму не, але я ўпэўнены, што калі яна з'явіцца, то традыцыя таго часу, калі скульптура была аднесена на такую адлегласць, яна была незразумелая, непабачаная. Я думаю, што гэтага не будзе ў новай традыцыі. Всё-такі, мне здаецца, сучасная культура хоча быць прачытанай і не ставацца такой незаўважнай. Спадзяюся, такіх багоў на дахах ўжо не будзе. Будуць больш блізкія нам персанажы, больш даступныя для прачытання і разумення. А ўжо ёсць нейкія новыя прыклады у новай архітэктуры, у новай ідэалагічнай прасторы? Ну, я магу прыгадаць Палац Незалежнасці, недаўна збудаваны. Хай сабе там не на фасадзе, не на даху, але ля ўваходу была ўсталявана скульптура жанчыны. Так здалёк не відаць, зноў жа, тут працуе як бы метад недасяжнасці, таму што да гэтага ўваходу фактычна нельга падабрацца. За больш як за сотню метраў там агароджы. І вось там, каля дзвярэй брамы асноўнай, велізарная, гіганцкая, зноў жа, у савецкіх такіх традыцыях фігура хлебасольнай жанчыны. Так вот можна здалёк разгледзець. Зноў жа, трэба бінокль выкарыстаць. Я думаю, што можа вярнуцца гэта скульптура, можна ўявіць з лёгкасцю на Палацы Незалежнасці, вось на гэтым зікураце, вобразы трактарыстаў, вучыцеляў, председателя, старшыня выбарчых камісій, героі дажынак. Яны вельмі добра там прыжыліся на гэтым даху і сімвалізавалі бы дасягненні эпохі. Абсалютна без сарказму можна так сказаць, што яны бы выражалі нейкія асновы падставовыя гэтага часу у Беларусі. Ну і я спадзяюся, што больш творчае, свабоднае мастацтва. Яна таксама ўспрыме гэту традыцыю скульптуры на дахах, але яна ўжо будзе больш даступнай, больш чытанай. З лёгкасцю можна будзе прачытаць. Яна будзе больш уплываць на чалавека, больш звязаны з тым, хто ходзіць унізе па ходніках. Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім.